Книга суддів. Розділ 7. Уранці встав Єрувал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло Харот-джерела, а мідіянський табір стояв на північ від нього коло Горба-море в долині. Господь сказав Гедеонові: «Забагато людей у тебе, і я не можу дати мідіян їм у руки, а то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити: моя, мовляв, рука вирятувала мене. Оголоси, отже, людям голосно, щоб чули: хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому». І повернулося з народу 22 тисячі, а зосталось 10 тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав Господь Гедеонові: «Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе. Про котрого скажу тобі: цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу: цей нехай не йде, той не піде з тобою». От і повів він людей до води. І сказав Господь Гедеонові: «Хто хлептатиме воду язиком, як хлепчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити». І налічено тих, що хлептали язиком, 300 чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав Господь Гедеонові: «Трьома сотнями, що хлептали воду, я врятую вас і дам мідіян тобі в руки. Всі ж інші нехай собі йдуть кожен до себе додому». Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах, затримавши при собі 300 чоловік. А табор мідіянський стояв унизу, під ними, в долині. Тієї самої ночі повелів Господь Гедеонові: «Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з пурою, твоїм джурою, і підслухай, що там говорять. Тоді наберешся духу та й нападеш на табір». От і спустився він із пурою, своїм джурою, близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, амалекитяни та сини сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі, така безліч. Підібрався туди Гедеон, і почув він, як розповідає один одному сон, і каже: «Снився мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіянським табором, а докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався». Озвався другий: «Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина. Віддав йому Бог Мідіан і весь табір». Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав: «Уставайте, бо Господь віддав мідіянський табір вам у руки». І розділивши 300 чоловік на 3 загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каганці, і звелів їм: «Глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістанусь до краю табору. Ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені, засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору, і гукнете «За Господа і за Гедеона!» І от на початку середньої чати, коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору. І засурмили вони, і порозбивали глечики, що були в руках їхніх. І засурмили три відділи, і розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою – сурми, і закричали «За Господа і за Гедеона!» І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати. І тоді, як ці 300 сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих. І кинувся табір у розтіч на Бетшітту, в напрямку до Церери, аж до берега Авел-Мехоли, коло Таббату. І скликано ізраїльтян з Нафталі, Зашера і з усього Манасії, і вони кинулись навздогінці за Мідіянами. І розіслав Гедеон послів по всіх Ефраїм-горах з наказом: «Зійдіть із гір проти Мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану аж до Бет-Бари». Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану аж до Бет-Бари. І полонили вони двох мідіянських князів – Орева і Зеева. Орева вбили під Орев-скелею, а Зеева – коло Зеев-винодавлі. І гнались далі за мідіянами. Голови ж Орева і Зеева принесли до Гедеона по той бік Йордану.